گفته بی وقت به هر ایم کی بر بخنده گول برن سبزن سر قصر بوم بنفشه فصل به هر بام و بی اعمی دل ببسته زنده از یاد ببردی تو مگر خونو خراره دین نزده تو بی اعمی بر وقت باره از یاد ببردی تو مگر خونو خراره دین نزده تو بی اعمی بر وقت باره دنیا بدن من غیرت و خاکی من چون نرگس دوخانی دیم سرخ گول من دارم تردی خم نرم می نازنی نازنی دارم تردی خم نرم می نازنی نازنی و نفش گول بیرون و مقبیت ببردی اهده تو گفته بی وقت به هر ایم کی بر بخنده گول برن سبزن سر قصد بگم بنفشه بسته به هر بام و بیعمی دل ببسته زنده عذیت ببردی تو مگر خونو خراره دین نزده کن بیعمی بر وقت باره عذیت ببردی تو مگر خونو